ต้องขอชื่นชมนะไม่ได้ชื่นชมแต่เพียงในเรื่องของการแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงชื่นชมที่หลายท่านได้มาร่วมกันเป็นจิตอาสาไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือว่ามีมะเร็งอยู่ในตัวในการที่เราได้เป็นจิตอาสาเนี่ยมันเป็นวิธีการเยียวยาอย่างหนึ่งการที่คนเราเนี่ยถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยความทุกข์มันจะคูณ2คูณ3ได้แต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยไอ้ความทุกข์ความเจ็บปวดนี่มันจะลดลงนะเพราะว่าเมื่อเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยตัวตนมันก็จะเล็กลงไปด้วยแล้วก็ความทุกข์ที่จะแบกรับก็จะลดน้อยลงอาตมาชอบเล่าถึงเด็กคนหนึ่งชื่อน้องโยน้องโยเนี่ยแกอายุ7ขวบแล้ววันหนึ่งป้าก็ชวนให้แกเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมนะปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุรถเนี่ยถูกชนป้านี่แขนหักไปข้างหนึ่งแต่น้องโยนี่ขาเล็กนะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันตลอดทางเนี่ยป้านี่ร้องโอดร้องโอยแต่ว่าน้องโยนี่ไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จก็แปลกใจก็ถามว่าน้องโยทำไมไม่ร้องเลยน้องโยพูดยังไงน้องโยบอกว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโยกลัวป้าเสียใจเพราะป้านี่ก็ร้องอยู่แล้วร้องโอร้องโอถ้าน้องโยนี่ร้องเข้าไปอีกป้านี่คงจะไม่ได้แค่ทุกกายเดียวทุกใจด้วยน้องโยนี่คิดถึงป้าน้องโยก็เลยไม่ร้องแล้วสามารถที่จะอดกลั้นหรือข่มความปวดไว้ได้แล้วคนที่คิดถึงตัวเองนี่มันจะไม่ข่มความปวดแล้วฮะจะรับความปวดเข้าไปเต็มเปาเลยแต่คนที่นึกถึงผู้อื่นเนี่ยเขาจะเห็นผู้อื่นเนี่ยทุกข์กว่าตัวเองแล้วจะรู้สึกว่าความทุกข์ของตัวเองนี่มันเป็นเล็กๆน้อยมีกรณีหนึ่งฮะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุ17แกเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็มีปัญหามันกำเริบข้างในเนี่ยผ่าไม่ได้เลยนะอาการข้างในเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนอาตมาซึ่งเป็นบาทหลวงนะก็ไปเยี่ยมประโยคแรกที่คนไข้คนนี้พูดกับบาทหลวงก็คือว่าทำไมพระเจ้าทำให้หนูเป็นอย่างนี้นะก็เหมือนที่คนทั่วไปว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันทำผิดอะไรทำไมพระเจ้าทำให้หนูเป็นอย่างนี้บาทหลวงท่านนั้นก็ตอบว่าพ่อไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามีอย่างที่พ่ออยากจะให้เธอทำก็คือว่าให้สวดมนต์ถึงพระเจ้าแล้วก็สวดมนต์ถึงญาติถึงคนป่วยในห้องเนี้ยในห้องเดียวกับเธอนี่แหละสวดมนต์ขอให้เขาได้หายจากความทุกข์ความเจ็บปวดแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณพ่อท่านก็เอารูปคำมาให้คนไข้คนนี้หลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมอยู่วันต่อมาก็ไปเยี่ยมก็พบปรากฏว่าคนไข้เนี่ยสีหน้าดีขึ้นคนไข้บอกว่าได้ทำตามที่คุณพ่อแนะนำก็คือว่าสวดมนต์ถึงพระเจ้าแล้วก็แผ่เมตตาสวดมนต์ให้กับคนไข้เพื่อนคนไข้ที่อยู่ในห้องเดียวกันเพิ่นช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีกิจธุระไปอีสานไปเป็นเดือนเลยนะฮะกลับมากรุงเทพก็ปรากฏว่าไปเยี่ยมคนไข้ก็เสียชีวิตแล้วแต่สิ่งที่แปลกใจคือว่าเพื่อนคนไข้ในห้องในวอร์ดเดียวกันเนี่ยแกพูดถึงคนไข้คนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยด้วยความชื่นชมมากถามว่าเป็นใครอยากจะรู้ประวัติมากกว่านี้เพราะว่าเขาเล่าว่าในช่วงหลายวันต่อจากนั้นเนี่ยช่วงที่คุณพ่อนี่ไม่มาเยี่ยมเนี่ยแกก็อุตส่าห์ไปเยี่ยมคนไข้ที่เตียงไปคุยไปให้กำลังใจนะท่านั้นที่อาการแกก็หนักอยู่แล้วแกก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะพาชวนคุยแล้วก็บางทีก็พาลิ้นน้ำอะไรให้เท่าที่กำลังแกจะมีแล้วเขาบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยวันสุดท้ายของเขาเนี่ยแกไปอย่างสงบมากเลยแต่ตอนที่แกจะไปแกก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความร่าเริงให้ปรากฏแก่คนไข้เพื่อนคนไข้ด้วยกันบาทหลวงท่านนี้ท่านก็เล่าว่าฟังจากที่คนไข้ในวอร์ดเนี่ยเล่าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่แกเห็นวันแรก ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยแกทุกข์ทรมานมากแต่วันสุดท้ายแกไปอย่างสงบและก่อนหน้านั้นแกก็มีความรู้สึกหรือจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเพราะอะไรฮะเพราะแกนึกถึงคนอื่นไอ้การที่เราไปนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันช่วยทำให้มันช่วยลดละตัวตนได้อย่างหนึ่งนะและทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทนทานต่อความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าพวกเราที่เป็นจิตอาสาเนี่ยเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยคนอื่นเท่านั้นนะแต่ว่ามันย้อนกลับมาช่วยเรามันก็เหมือนกับเราเวลาเราจัดดอกไม้เนี่ยดอกไม้ไม่ใช่แค่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวดอกไม้ก็มาจัดใจเราให้สวยงามไปด้วยเมื่อเราทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยบ้านไม่ใช่แค่สะอาดอย่างเดียวนะแต่บ้านก็สามารถที่จะทำให้ใจเราสะอาดแล้วก็ไม่รกรุงรังไปด้วยในสิ่งที่เราให้แก่ผู้อื่นเนี่ยคือเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะความสุขก็จะย้อนกลับมาที่เราพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถจะช่วยได้เป็นจิตอาสาเนี่ยก็มีการได้พูดไว้บ้างนะฮะก็คือการที่ไปเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเขานี่บางทีเราไม่ต้องให้กำลังใจอะไรมากเลยนะเพียงแค่เราไปฟังเขาเราไปให้เขาได้พูดได้คุยเนี่ยไอ้การที่ได้พูดได้คุยเนี่ยมันเป็นยาเป็นการเยียวยาได้มันเยียวยาทั้งกายเยียวยาทั้งใจก็มีเรื่องเล่านะฮะอันนี้ก็คือที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะมีจิตอาสาเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้ที่เป็นมะเร็งคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อายุประมาณสัก30กว่าแล้วก็มีคนนึงเนี่ยมาเป็นจิตอาสามาเยี่ยมแกจิตอาสาคนนี้เนี่ยสมมติชื่อแก้วนะฮะมาเยี่ยมทุกวันแต่จิตอาสาคนนี้เนี่ยมาทีไรแกจะพูดนั่นแหละพูดคนไข้เนี่ยก็ฟังนะฮะแกมาทุกวันเนี่ยแกก็พูดทุกวันวันละชั่วโมงพูดคนไข้ก็ฟังคนไข้ก็ดีมากนะบางทีแก้วเนี่ยเขาอาจจะพูดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปหรือพูดไปแล้วเนี่ยงงนะคนที่เป็นคนไข้เขาก็ช่วยสะท้อนทำให้หายสับสนนะแกมาเป็นเดือนนั่นแล้วแกมาเยี่ยมมาทุกวันก็พูดอย่างเงี้ยคนไข้ก็ฟังคนไข้ก็บอกบางทีก็หงุดหงิดนะแกก็พยายามที่จะระงับความหงุดหงิดนะก็ฟังแล้วก็พยายามสะท้อนในเวลาที่แก้มนี่ก็จะพูดแล้วว่าควรไปมาหลังจากผ่านไปเดือนนึงเนี่ยแก้มนี่ก็มาบอกว่าเนี่ยมาพูดกับคนไข้ว่าน้องรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นโรคจิตก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะมาหาเธอเนี่ยมาหาน้องเนี่ยพี่เคยไปหาหมอโรคจิตมาจิตแพทย์แล้วนะแต่ว่าพี่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเขาเนี่ยได้แต่ให้ยาเขาไม่คุยอะไรกับพี่เลยนะพี่ก็เลยไม่ไปหาเขานะแล้วก็พี่ไม่รู้ทำอะไรพี่ก็เลยมาเป็นจิตอาสาเยี่ยมเธอเยี่ยมน้องเนี่ยแต่ว่าหลังจากมาเยี่ยมน้องได้หนึ่งเดือนแล้วเนี่ยพี่ก็ไปหาหมอใหม่หมอก็แปลกใจหมอก็ถามว่าคุณไปรักษาที่ไหนมาคุณดีขึ้นเยอะเลยคนไข้แก้มนี่ก็เลยเล่าให้หมอฟังว่าไปทำอะไรมาแกไม่ได้ทำอะไรนะคือว่าไปคุยแล้วก็มีคนฟังการที่คนไข้เนี่ยฟังแก้วเนี่ยมันเป็นการเยียวยาแก้วก็เลยมาขอบคุณคนไข้คนนี้เห็นไหมคือคนไข้คนนี้เนี่ยบางทีเขากลายเป็นผู้เยียวยาเพราะเขาฟังจิตอาสาหายแล้วเรื่องคือไม่ได้หายที่แต่ว่าจิตใจนี่ดีขึ้นจนกระทั่งจิตแพทย์นี่แปลกใจการที่เราฟังเขาเนี่ยมันช่วยทำให้เขาเนี่ยมันช่วยเขาได้เยอะเลยมันไม่ได้แค่ช่วยกายนะมันไม่ได้ช่วยแค่ใจนะช่วยกายด้วยมีคนไข้คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งนะแล้วก็ไปรักษาก็ใช้แสงเคมีแต่ว่าครบโดสนะแกแต่แกก็ยังรู้สึกว่าคือแกปวดมากเลยเป็นผู้หญิงนะปวดมากแกร้องปวดโอดโอยแต่หมอและพยาบาลสังเกตเนี่ยเวลาแกลุกจากเตียงเนี่ยไปห้องน้ำต่างๆแกเดินเป็นคนปกติเลยพยาบาลก็เลยเอะใจวันหนึ่งก็เลยไปนั่งคุยกับแก แกก็นั่งแกก็คุยเล่าเรื่องชีวิตของแกนะฮะเล่าเรื่องชีวิตแล้วก็จับได้อย่างนึงคือว่าแกน้อยใจนะสามีแล้วก็ลูกที่ไม่เยี่ยมแกพยาบาลก็ฟังอดทนฟังเป็นชั่วโมงนะปรากฏว่าหลังจากที่ได้แกได้พูดได้แกระบายแล้วเนี่ยไอ้ความปวดแกลดลงนะฮะแกรู้สึกว่ากลับมาเหมือนคนไข้ทั่วไปไอ้เพียงแค่การที่เราฟังเขาเนี่ยมันช่วยเยียวยาคนที่มีปัญหาทางจิตและทางกายได้ด้วยนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการเยียวยานั้นมันเกิดจากการที่มีคนฟังแล้วรู้สึกมีความสุขนะแต่บางครั้งเนี่ยนอกจากฟังแล้วเนี่ยบางทีการที่เราช่วยสะท้อนให้เขาได้เห็นความรู้สึกของเขาเองมันก็ช่วยนะฮะเราพูดถึงเรื่องว่าการยอมรับสภาพความเป็นจริงเนี่ยการยอมรับสภาพความเป็นจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การยอมรับว่าเราเป็นมะเร็งหรือว่าเราเป็นโรคร้ายแต่ยังรวมไปถึงว่าเรายอมรับอารมณ์ความรู้สึกของเราตามที่เป็นจริงด้วยโกรธโมโหน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้นะไออารมณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นมันตามที่เป็นจริงและสิ่งหนึ่งที่จิตอาสาทำได้ก็คือการสะท้อนให้เขาเห็นอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคนเราเนี่ยพอเวลาเราโกรธเนี่ยนะเราลืมตัวไปเราโกรธใครเราใจเราจะพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างนอกถึงคนที่เราโกรธแต่ถ้ามีใครสักคนมาเตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังโกรธเนี่ยเรารู้สึกได้เราเห็นได้เนี่ยไอ้ความโกรธมันลดลงเลยนะฮะอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่นะเด็กๆก็ทำก็ทำได้มีเด็กคนนึงเนี่ยนะมีแม่คนนึงก็เล่าให้ฟังลูกแกเนี่ยอายุ 3-4 ขวบเนี่ยโกรธป้ามากเลยโกรธป้ามากธรรมดาผู้ใหญ่เนี่ยเห็นลูกโกรธป้าเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าลูกอย่าโกรธนะโกรธไม่ดีแต่แม่คนนี้เนี่ยแกเป็นเด็กแกเป็นคนฉลาดแกเข้าใจเด็กแกก็คุยกับลูกว่าลูกโกรธป้าใช่ไหมลูกก็บอกลูกโกรธป้าแล้วโกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้เหรอหรือโกรธเท่าฟ้าเลยลูกบอกโกรธเท่าฟ้าเลยถ้าเป็นแม่ทั่วไปก็ตกใจโหลูกอะไรโกรธป้าเท่าฟ้าแต่แม่แกก็เฉยนะแล้วสักพักเนี่ยเด็กก็สงบลงก็กลับมาคุยกับป้าเหมือนเดิมทำไมฮะทำไมถึงเด็กสงบลงเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ได้บอกว่าลูกอย่าโกรธแต่แม่เนี่ยทำให้เป็นกระจกทำให้เด็กได้เห็นตัวเองเห็นความรู้สึกของตัวเองว่ากำลังโกรธอยู่ไอ้ความพอคนเรามันเห็นความรู้สึกของตัวแล้วเนี่ยเห็นความโกรธแล้วเนี่ยหรือความรู้สึกใดก็ตามเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะอะไรฮะเพราะเกิดสติเข้ามาแทนที่สตินี่มันเป็นกุศลความกลัวเป็นอกุศลเมื่อสติเกิดขึ้นความกลัวก็ดับไปนะงั้นเวลาคนไข้เนี่ยหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเขาโกรธนะเขาระบายออกมาเนี่ยสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ต้องไปปลอบเขาว่าหรือไปห้ามเขาอย่าโกรธอย่าไปโมโหเพียงแค่ช่วยทำให้เขาเห็นว่าช่วยสะท้อนเนี่ยก็เห็นว่าที่เขากำลังโกรธนะเขากำลังโมโหนะมันช่วยก็ได้เยอะเลยฮะเพราะมันคือมันช่วยทำให้เกิดสติขึ้นมาเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะแต่มันช่วยเห็นว่าสตินั้นมีพลังที่กรุงเทพเนี่ยมันมีโรงเรียนนึงเนี่ยเป็นโรงเรียนซึ่งคนรวยเนี่ยนะส่งลูกมาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันตอนเย็นเนี่ยรถจะเยอะมากจนทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีที่จอดรถโรงเรียนก็เลยออกกฎระเบียบว่าให้ขับรถวันเวย์เวลาเข้าให้ไปวันเวย์นะมันก็ออกกันนี่ฮะเพราะไม่มีที่จอดรถคนนึงเนี่ยเขาอยากจะหาที่จอดรถแกก็เลยไม่วันเวย์แกก็เลยแล่นอีกเลนหนึ่งสวนไปแล้วก็ไปได้ที่จอดรถไอ้คนที่กำลังเกือบจะได้ที่จอดรถอยู่แล้วเนี่ยพอเห็นอีกคนแซงแล้วก็ไปได้ที่จอดรถเนี่ยก็โกรธคนนั้นเป็นทหารโทรก็ลงมาด่าว่าไอ้คนที่ได้ที่จอดรถเนี่ยก็โกรธแต่ถูกด่าถูกว่าแกมีปืนนะมีปืนอยู่ในรถแกควักปืนออกมาขณะที่คนที่มาต่อว่าเนี่ยแกกำลังหันหลังเนี่ยเดินขึ้นรถควักปืนคนที่ถูกด่าเนี่ยควักปืนออกมาจะเข้าไปยิงนะคนที่เป็นคนที่เป็นทหารที่มาต่อว่าตัวเองเพลินตอนนั้นเนี่ยมันมีตำรวจมันมีพนักงานขับรถของโรงเรียนอยู่ พระนั่งขับรถที่ทำยังไงฮะเวลาเราเห็นคนขับคนถือปืนเนี่ยจะเข้าไปจะเข้าไปยิงใครเนี่ยธรรมชาติของเราถ้าเราเป็นพลเมืองดีเราก็จะบอกว่าอย่าทำครับแต่พนักงานขับรถคนนี้แกเป็นคนที่แกไวและแกมีปฏิภาณแกเข้าไปกุมมือของคนที่ถือปืนแล้วก็บอกว่าพี่กำลังมารับลูกไม่ใช่หรือครับพี่กำลังมารับลูกไม่ใช่หรือครับเท่านี้แหละฮะไอ้นั่นมันคนที่ถือปืนนี่มีสติเลยฮะนะคิดถึงลูกขึ้นมาได้โอ้แม้เราเกิดจะไปฆ่าเขาแล้วนะพอคิดถึงลูกแล้วจะเป็นไงฮะเราก็นึกเลยว่าโอ้โหถ้าไปฆ่าเขาที่มันเกิดอะไรขึ้นสติกลับมาความโกรธหายกลับไปที่รถเลยคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเป็นตัวเตือนสติให้เห็นมาเลยว่าทำให้คนนั้นเนี่ยเห็นว่าตัวเองกำลังโกรธนี่สมาคิดว่าเนี่ยสิ่งที่จิตอาสาทำได้คือการช่วยสะท้อนให้เขาเห็นความรู้สึกของตัวเองแล้วคนเรานะและวิธีนี้เอามาใช้กับตัวเราได้ด้วยเวลาเราเป็นคนป่วยนะมันจะมีความกลัวเกิดขึ้นมันจะมีความกลัวเกิดขึ้นนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่าไปพยายามกดข่มความกลัวอย่าไปพยายามกดข่มความโกรธจะกลัวตายก็ตามจะโกรธใครก็ตามนะให้เรารู้ว่ามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในใจรู้อย่างเป็นกลางนะไม่ยอมรับมันตามที่เป็นจริงไม่ผักใสไม่กดข่มนะตรงนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้ความกลัวเนี่ยมันทุเลาลงความกลัวมันเบาบางลงนะอาตมาคิดว่าเนี่ยนี่เป็นวิธีการเจริญสติอย่างหนึ่งนะคือการเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจตามที่เป็นจริงโดยไม่โดยด้วยใจที่เป็นกลางนะฮะมันจะช่วยเราได้นะฮะส่วนใหญ่เวลาเราเกิดอารมณ์พวกนี้เรามักจะกดข่มเพราะเราเห็นว่ามันไม่ดีมันไม่ควรเป็นนะแต่ลองดูนะฮะเราต้านกิเลสมาบ่อยแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามฝึกต้านกิเลสแต่ว่ามันมีวิธีที่3คือไม่ใช่ตามกิเลสไม่ใช่ต้านกิเลสไม่ใช่ตามอารมณ์ไม่ใช่ต้านอารมณ์แต่รู้ทันอารมณ์แค่รู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาลงคนที่กลัวตายจะมาคิดว่าลองเปิดใจรับความจริงตรงนี้ดูว่าเรากลัวคนที่โกรธเนี่ยลองเปิดใจรับความจริงว่าเราโกรธแล้วมันจะช่วยทำให้เบาลงได้ประการต่อมานะฮะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะอาตมาขยายความหน่อยเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยอาตมาก็พูดถึงว่าเวลาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมันปัจจุบันมีหลายอย่างนะปัจจุบันคือสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะเช่นถึงแม้เรามีมะเร็งอยู่แต่ว่าเรามีตาที่ยังเห็นสิ่งสวยงามได้เราจะมีจมูกที่ดมกลิ่นหอมได้นี่คือการที่เรายอมรับและเราชื่นชมสิ่งที่เรามีในปัจจุบันปัจจุบันนอกจากจะหมายถึงสิ่งที่เรามีกับตัวแล้วหรือสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวแล้วเช่นพ่อแม่พี่น้องยังหมายถึงสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้เช่นขณะนี้กำลังฟังอยู่ใช่ไหมฮะมีสติอยู่กับปัจจุบันก็คือว่ามีสติอยู่กับการฟังใช่ไหมฮะเราใจเราไม่ลอยไปที่บ้านเราไม่ลอยไปที่ออกไปนอกบ้านออกไปนอกที่ประชุมนี้นี่คือว่ามีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะนี่ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันนอกจากหมายถึงสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงกายและใจด้วยเพราะกายและใจคือสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่มีสติขั้นที่ละเอียดอ่อนคือการอยู่กับปัจจุบันขั้นที่ละเอียดอ่อนคือการที่เรารู้กายรู้ใจนะบางทีฟังไปเนี่ยพวกเราอาจจะลืมกายอาจจะลืมใจไปแล้วนะแต่ถ้าเรามามีสติรู้กายรู้ใจอันนี้มันจะช่วยได้มากนะไม่ใช่ช่วยเฉพาะเวลาในเรื่องของการความเจ็บความปวดเท่านั้นแต่ช่วยในการดำเนินชีวิตด้วยอาตมาเมื่อตอนบ่ายได้พูดว่าเนี่ยถ้าเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเราเห็นความเรารู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะเมื่อกายปวดมันไม่ใช่เราปวดนะเมื่อกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันจะเริ่มเกิดการแยกกันระหว่างกายกับใจขึ้นมานะทุกวันนี้เนี่ยที่เราปวดกันมากเนี่ยมันไม่ใช่ปวดกายนะเราไม่ได้ทุกข์เพราะความป่วยกายนะแต่เราทุกข์เพราะความป่วยใจเราทุกข์เพราะว่าเราสู้ว่าเราป่วยเครียดไม่ใช่ความเครียดเกิดขึ้นในใจแต่เรารู้สึกว่าเราเครียดเมื่อปวดเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าความปวดเกิดขึ้นกับกายแต่เราไปรู้สึกเลยว่าเราปวด นะอันนี้เพราะเราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นกายและใจตามที่เป็นจริงนะเราถลำเข้าไปในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การมีการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้เราได้เรียนรู้วิธีการอยู่กับปัจจุบันถึงขั้นที่เรียกว่าไม่ใช่แค่ชื่นชมสิ่งที่เรามีไม่ใช่แค่มีสติกับสิ่งที่เราทำแต่ว่าสามารถที่จะรู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงนะและมันจะช่วยเรามากมันจะช่วยทำให้เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าความปวดของกายมาเป็นความทุกข์ของใจนะมันก็จะเป็นประเภทว่ากายปวดแต่ใจไม่ปวดได้นะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเมื่อกี้พูดเรื่องความตายใช่ไหมฮะการเป็นมิตรกับความตายก็พูดเรื่องการปล่อยวางคนเราเนี่ยเราทุกข์เพราะเรายึดนะฮะและเวลาจะตายเนี่ยถ้าไปยึดเนี่ยมันก็จะทุกข์ทรมานมากเรายึดเนี่ยเรายึดสองอย่างฮะเรายึดสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ยึดเรายึดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเช่นทรัพย์สมบัติลูกหลานชีวิตของเราร่างกายของเรานี่คือสิ่งที่เราชอบเราก็ยึดทำให้เราหวงแหนแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดนะฮะเราเกลียดใครเราโกรธใครเราก็จะนึกถึงคนนั้นนะใช่ไหมฮะเราเกลียดใครเราโกรธใครเราก็นึกถึงคนนั้นมือเราเนี่ยถ้าไปเปื้อนถูกของเหม็นนะเราล้างมือเราล้างนิ้วเสร็จเราทำไงฮะเราก็มาดมเหม็นเนี่ยไม่ชอบใช่ไหมเราดมทำไมแต่ก็ยังอดดมไม่ได้ล้างเสร็จก็มาดมใหม่เราโกรธใครเราเกลียดใครเราจะนึกถึงคนคนนั้นจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็เรียกว่ายึดภาษาพาแล้วอุปทานเราสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดนะไม่ใช่เฉพาะความโกรธไม่ใช่เฉพาะความเกลียดหรือสิ่งที่เราโกรธหรือสิ่งที่เราเกลียดแต่สิ่งที่เรากลัวเราก็ยึดเรากลัวอะไรเรากลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะยิ่งยึดมันนะกลัวผียิ่งกลัวผีเนี่ยมันยิ่งยึดเข้าไปใหญ่ความเจ็บก็เหมือนกันฮะทุกขเวทนาก็เหมือนกันเรายึดทุกขเวทนาไปโดยไม่รู้ตัวเรายึดว่าทุกขเวทนานั้นคือเป็นเราเป็นของเราทุกขเวทนาความปวดมันเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่พอเราไปยึดว่าฉันปวดความปวดเป็นของฉันเนี่ยโอ้มันทุกข์มากขึ้นมันคูณ2คูณ3เลยเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางความปวดเป็นเรื่องของกายก็ให้กายปวดไปเราไม่ยึดว่าเป็นเรื่องของใจเราไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราตรงนี้ฮะมันต้องเป็นการฝึกนะการเจริญสติเนี่ยมันจะช่วยได้มากมันจะช่วยทำให้เราปล่อยวางได้นะเราแค่เห็นมันแต่เราไม่ยึดมันมันมีความแตกต่างนะฮะระหว่างเห็นความปวดกับการยึดความปวดนะถ้าเรายึดความปวดเมื่อไหร่เราเจ็บเมื่อนั้นเลยแต่ถ้าเราเห็นความปวดเนี่ยมันแค่ปวดกายแต่ไม่ปวดใจและถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางได้เนี่ยนะถึงเวลาที่เราจะต้องพลาดพลาดสูญเสียแล้วก็พร้อมจะปล่อยเราพร้อมจะวางเราไม่หวงแหนนะเพราะขนาดสิ่งที่ไม่ชอบเรายังปล่อยวางได้ไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็พร้อมจะปล่อยเหมือนกันอาตมาคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ลองฝึกกันนะจากการเจริญสติแต่ก่อนที่จะแต่อย่าไปสั่งให้มันวางเนี่ยมันสั่งไม่ได้ใจเราเนี่ยเราเพียงแค่รู้เฉยๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่ใจและการที่เรามีสติรู้เท่านั้นแหละสติจะเป็นตัวทำให้เราหลุดทำให้เราวางได้โกรธรู้ว่าโกรธมันก็วางได้เกลียดรู้ว่าเกลียดมันก็วางได้เบื่อรู้ว่าเบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็วางเองกลัวก็รู้ว่ากลัวมันวางเองอย่าไปปฏิเสธความกลัวอย่าไปปฏิเสธความเกลียดอย่าไปรังเกียจความโกรธให้เรายอมรับทุกอย่างตามที่เป็นจริงนะโดยด้วยใจที่เป็นกลางอัตมาเน้นนะด้วยใจที่เป็นกลางคือไม่รังเกียจมันเพราะถ้ารังเกียจแล้วเราก็ไปพยายามกดข่มมันพอเราไปพยายามกดข่มมันเนี่ยมันก็เหมือนตุ๊กตาล้มลุกยิ่งผักมันยิ่งโผล่ยิ่งผักมันยิ่งโผล่ใช่ไหมแต่พอเรารู้มันตามที่เป็นจริงมันก็ค่อยๆละลายหายไปเพราะมันเกิดการปล่อยวางขึ้นประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของความตายเนี่ยตมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตายนี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่พูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ใครๆก็พูดได้แต่อยากจะให้ลองมองไปถึงขั้นว่าให้เราเห็นจริงๆเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตายมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย ความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายและความกลัวตายอยู่ที่ไหนความกลัวตายอยู่ที่ใจเราดังการที่กลับมาดูใจของเรานี่สำคัญมากแต่ดูใจไม่ใช่เพื่อกดข่มไม่ใช่เพื่อรังเกียจความกลัวนะดูใจเพื่อให้รู้ว่าความกลัวเกิดขึ้นแต่ให้เรารู้ว่าไอ้ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าความกลัวมากกว่าความตายนะมีคนหนึ่งก็บอกว่าคนที่กลัวความทุกข์นะคนที่กลัวความทุกข์นะถึงแม้จะไม่ทันเจอความทุกข์ก็ทุกข์ไปแล้วคือทุกข์เพราะกลัวคนที่กลัวความทุกข์เนี่ยนะเขาทุกข์ไปแล้วนะฮะคือเขาทุกข์เพราะกลัวยังไม่ทันเจอของจริงเลยเพียงแค่กลัวเนี่ยเช่นกลัวผีเนี่ยผียังไม่ทันโผล่มาเลยคุณก็ทุกข์แล้วฮะเพราะความกลัวผีนี่มันมาหลอกหลอนคุณความกลัวตายก็เหมือนกันความตายยังไม่ทันจะมาเลยแต่เราทุกข์ซะแล้วทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความกลัวตายเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าคนกล้านี่ตายครั้งเดียวแต่คนกลัวนี่ตายหลายครั้งนะเพราะว่าไอ้ความกลัวนี่มันมาหลอกหลอนเมื่อจะมาคิดว่าลองมาดูใจของเราดูว่าเออทำยังไงเราถึงจะรู้เท่าทันความกลัวยอมรับความกลัวแต่ไม่ถลำเข้าไปในความกลัวและทีละน้อยนั่นแหละเราก็จะเป็นมิตรกับความตายได้ตมาก็คิดว่าพอสมควรแล้วก็ใช้เวลามาก็คงยุติเท่านี้นะครับ